Unity 10. ماذا تعمل في أوقات الفراغ؟ Boş zamanlarında ne yaparsın? Bu ünitede her gün ne yaptığınızı söylemeyi, ilgilendiğiniz konular hakkında konuşmayı, neden hoşlanıp hoşlanmadığınızı ve gelecekte ne yapacağınızı söylemeyi, olumsuzluk hakkında daha fazlasını öğreneceksiniz. ماذا تعمل كل يوم؟ Her gün ne yaparsın? Kadın dergisi Fevziye'yi Kemal ile röportaj yapmak için gönderdi. Kemal, yerel bir işletmede satış müdürüdür. Gazeteci kadın, Kemal'e gün içinde ne yaptığını sorar. Röportajı birkaç defa dinleyin ve her defasında farklı bir noktasına konsantre olun. Daha sonra kitabınızda konuşma ile ilgili alıştırmaları cevaplayın. Önce röportajın ilk yarısını dinleyerek ilk 3 soruya cevap vermeniz size kolaylık sağlayacaktır. Daha sonra da röportajın geri kalanını dinleyin. ماذا تأكل الصبح؟ آكل الفواكه دائما وأحيانا خبز والجبنة وأشرب قهوة وعادة أتكلم مع ابني بالتليفون. هو يعيش في أمريكا. وماذا تعمل بعد ذلك؟ أذهب إلى المكتب. السائق يوصلني الساعة 8:30 وأتكلم معه في السيارة عن أخبار اليوم. وبعد ذلك السكرتيرة تطبع لي رسائل وأنا أقرأ التقارير المالية. هذا يستغرق 2-3 ساعات. هل تستخدم الآلة الحاسبة؟ نعم طبعا، تعلمت استخدام الآلة الحاسبة في كلية التجارة. وماذا تعمل بعد الظهر؟ بعد الظهر أجلس مع المدير العام ونناقش شؤون الشركة وأحضر اجتماعات يومية مع الموظفين.